Binecuvântarea Domnului peste voi toți, să se dașcă, să-i virgă, amin, totdeauna, acum și fără și în vece vecelor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și Îndătorilor, Laudaților, Apostolilor, ale Celui Întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților, Mucenici, Achepsim, Așaitala, cărora pomnilor săvârșim, ale Sfință, Dreptă, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Fădăle tuturor Sfinților. Să ne miliască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. Spunea Sfântul Apostol Pavel Romanilor, când învăța cuvântul lui Hristos, și vă păziți de cei ce cu cuvinte bune și cu cuvântări de bine înșală inima celor proști. Acest cuvânt l-aș introduce acum în șirul discuțiilor noastre despre Sfânta Scriptură, referitor la ceea ce a fost emisiunea de pe la televizor de luni seara, cu specificație în schizma stilul nou și stilul vechi. În foarte scurte cuvinte, nu aș vrea ca să par că dau într-o logoreie, într-o dicție din care să nu se înțeleagă nimic, aș vrea să elucidez prematur oarecum, fiindcă în șirul discuțiilor noastre aici vrem să ajungem, să elucidăm ce înseamnă stilul vechi și stilul nou. Iubiților credincioși, tot cuvântul este din tot sufletul să-l înțeleagă fiecare ceea ce crede și minciuna în care colcăie lumea. Stilul nou a luat ființă în anul 1924, atunci când francmasoneria a putut să intre foarte puternic prin oamenii înaintați în scaunele cu factor de decizie asupra tuturor ortodoxiei. Acel francmason, care era patriarhul de Constantinopole, Meletie, supranumit Zidarul Slobod, a primit poruncă ca să forțeze mâna ortodoxiei să facă un prim pas spre lipirea cu catolicismul. Biserica catolică vine din aceeași plămădeală a antichității, a creștinismului, când în tot pământul creștin curgea sânge și lacrimă, fiindcă iudeii, pierzând războiul cu Dumnezeu, nu s-au lăsat învinși. Nemai găsindu-L pe Dumnezeu, fiindcă s-a înălțat la ceruri, s-a răzbunat asupra turmei lui Hristos a tot ce se numea creștin. Și atunci au văzut că 325 de ani de zile nu au putut să biruiască, fiindcă atunci când omului vrei să iei din ființa lui pe Dumnezeu, care rămâne chintesența vieții lui, atunci omul scoate ultima armă posibilă, viața. Că ați observat dumneavoastră cât de absurd am fi față de cer, cât de atei am fi față de Dumnezeu, avem ceva sădit în noi. Acel ceva care este în subconștientul nostru, curge în viața noastră, la nivel de moleculă din noi care are viață. Și atunci când omul este în postura de a fi frustrat, furat de acest ceva din el, atunci omul nu mai poate să dea înapoi și, dacă este nevoie, își varsă și sângele. Deci dacă nu s-a reușit 325 de ani prin bâtă să se întoarcă oamenii înapoi în turma din care plecau, adică la idolatrie, vrăjmași contra lui Dumnezeu și la iudaismul care îl așteptau pe Mesia, au schimbat tactica de luptă, împânzirea ereziilor. Și iată că așa s-a făcut, că în Biserica Catolică, bineînțeles, nu a fost păzită nici Biserica Ortodoxă, dar mai puțin, s-au strecurat fel de fel de inovații. Acești oameni au păzit aceeași ortodoxie. Făceau botezul cum s-au hotărât la Sfintele Sinoade Ecumenice. Toate practicalele care noi le practicăm astăzi, și inclusiv Sfânta Liturghie, aceeași se păzea și în Roma și în Constantinopole. Dar acolo unde s-a găsit partea slabă, evident că acolo s-a cedat. Romanilor le-ar fi plăcut să aibă întâietatea plin de sânge și de murdăriile păcatelor trupești, să aibă întâietatea bisericii. Și iată că aici, pe această fisură, s-au strecurat iudeii. Și așa s-a făcut că de-a lungul sutelor de ani, cele două biserici au ajuns în mare dezbinare. Dar de ce această dezbinare? A vrut-o Dumnezeu? Nu a vrut-o Dumnezeu, ci oamenii au vrut-o. Și acești oameni care, loviți de sabia dogmatică a iudeilor, iată că au început să pălească, au început să devieze de la acele legi în care era scrisă biserica, iar sub acoperișul bisericii creștinii. Că biserica este mama care își păzește și trupul și sufletul fiilor ei, care suntem noi, creștinii. Că ați văzut ce frumos spune Mântuitorul, că un om a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a pus teasc în mijlocul ei și a făcut turn de pază și a dat-o lucrătorilor să o lucreze și venea din vreme în vreme ca să ia roadele. M-aș opri numai la acest lucru. Ce era acel gard? Via e clar că este omul. Omul care curge de la Dumnezeu, fiindcă avem viața de la Dumnezeu. Iar legea este dată de Dumnezeu ca un gard. Că cel ce nu păzește legea, imediat este vânat de cel ce strică legea. Și vânătorul cel mai mare era diavolul, care de-a lungul sutelor de ani își luaseră în ajutor oamenii care se închinau idolatriei și a plăcerilor trupești. Deci țelul care era să se strice acest gard, că în altă stii se spune așa, pentru ce-ai stricat, Doamne, gardul și au venit porcul sălbatic în vie și o scurmă și o paște pe ea, o culeg toți cei ce trec pe cale. Deci nu să înțelegem că Dumnezeu strică gardul, adică legea, ci omul o strică. Și stricându-și legea nu face decât să se sinucidă, o sinucidere lentă. Și așa se face că de-a lungul sutelor de ani în Biserica Catolică tot s-au introdus fel de fel de inovații, de-au ajuns în felul acesta astăzi. Aș poziționa numai un lucru poate foarte minor, dar de o mare importanță. Dacă vă uitați în bisericile lor, chiar și al stilului nou, sfinții sunt pictați în toată frumusețea lor, în splendoarea lor. Femeile sunt acoperite, iar bărbații își poartă podoaba lor de cunună imperială, care este barba. De ce nu își pictează sfinți bărberiți? Deci vedeți naivitatea. Posturile s-au stricat în ultimul hal posibil. Viață murdară peste tot. Și evident că acolo unde este viață murdară, imediat trebuie să apară dogmă murdară. În preajma schimbării calendarului prin secolul XV, iată că apare o mare furtună în Biserica Catolică. Și această furtună era a reformaților. Atunci a apărut Luther, iar Luther era francmason, făcea parte din loja Rozicrucienilor. Deci avea misiunea lui specială de a introduce ceva în biserică. Și a fost cu adevărat o furtună atunci când a apărut, s-a născut protestantismul, reformații și alte confesiuni care curg de aici, din timpul acela. Biserica s-a frânt în două. Papa Grigorie își simțea scaunul șubret. Se știa de această cădere a echinocțiului de primăvară și trebuia să mai introducă ceva în biserică ca să țină lumea. Și în felul acesta au venit niște astronomi de la Roma și le-au spus că echinocțiul cade spre iarnă, adică dacă în timpul Sfinților Apostoli era în ziua de 21 martie, iată acum el cădea foarte mult, cu vreo 10 zile până în zilele lor. Și atunci imediat a aprobat Papa acest lucru. Dar acest lucru contravine legilor Sfintelor Scripturi, contravine Sfintelor canoanele sinoadelor ecumenice, care au elaborat acest gard, acest cod de legi, pentru a-L înconjura pe creștini din toate punctele de vedere, că cel ce repăzește pe aceste legi nu poate fi atins nicicum de nimeni, inclusiv de diavol. Dar lovitura care trebuia să fie? A se certa omul cu Dumnezeu și dogmatic să-L certe, adică să strice aceste legi. Că ați văzut dumneavoastră când nu păzești o lege între tine și consoartă, între tine și un prieten, atunci imediat intervine dușmania. Țelul care era? De a-L certa pe om cu Dumnezeu. Dumnezeu, prin toate sinoadele ecumenice, și-a exprimat bunăvoința că așa este bine cum au hotărât Sfinții Părinți. Că cei ce au schimbat, ce minuni au făcut, au schimbat așezămintele celor ce au făcut minuni. Și la toate sinoadele ecumenice veneau oameni, bărbați în puterea cuvântului, plini de rând din prigoanele creștine, unul cu ochii scoși, altul cu mâna arsă, altul cu piciorul tăiat, fiindcă nu a abdicat de la mărturisirea credinței. Deci trebuia omul certat și scos afară din acest gard în care era sădit pomul acesta și venea Dumnezeu ca să ia roade. Și iată cum să-l certe, stricând așezământul Sfinților Părinți. Și încetul cu încetul s-a ajuns că nu s-a mai ținut cont de nicio lege din așezămintele Sfinților Părinți și aș putea să spun că cea mai importantă instituție în care viețuiește omul, biserica, a ajuns la veacul acesta fără lege. I-a ajuns fără niciun cod de legi. Și vedeți, chiar la nivel de familie, care este celula societății, și ducându-ne până la nivel de stat, sunt niște coduri de legi, biserica nu mai are legi. Legi inventate după placul omului, dar oare biserica o târâie după om? Sau oamenii vin după biserică? Dacă facem o școală, nu modelăm noi școala după cum vrem noi. Când sună clopoțelul, toți mergem acolo. Cine a spus profesorul, aceea învățăm. Deci evident că nu modelăm biserica care formează omul lăuntric, omul sufletesc, dân pentru împărăția lui Dumnezeu, ci noi ne modelăm ca fiind imperfecți datorită minții noastre, ne rănim datorită păcatelor și imediat mergem și ne vindecăm la Sfânta Biserică. Deci în felul acesta, schimbând calendarul cu 10 zile atunci în 1582, evident, s-a știa că s-a greșit. De acum începea o presiune asupra Constantinopolului, care era creierul ortodoxiei. Din totdeauna Vaticanul a tânjit după frumusețea și la propriu și la figurata ortodoxiei. Era ca o fecioară frumoasă și vânată, dar nu se putea ajunge. Și iată că s-au făcut de-a lungul sutelor de ani foarte mari presiuni. Chiar când a căzut Constantinopole, împăratul bizantin a cerut ajutorul apusului, iar apus i-a spus: nu-ți trimit ajutor ca să te apăr de turci dacă nu faci unirea cu noi. Oare la așa șantaj se vede că nu este un lucru frumos, un lucru dumnezeiesc, ci se ajutau trupește și apoi conciliant se putea face. Și iată că a căzut Constantinopole atunci și datorită apusului. Deci, iubiților credincioși, de atunci s-au făcut foarte mari presiuni, de la Constantinopole au curs numai anateme și blesteme pentru cei ce vor încerca ca să schimbe calendarul. Ați observat că nu vor să recunoască acest termen îndreptat, dar când s-au dus cu sfinții, nu au schimbat data lor. Vedeți dumneavoastră, poate este un lucru puieril, de minimă importanță. Dar gândiți-vă, noi, de câte ori ne serbăm o zi a noastră onomastică, cât de mult ținem la ea și o serbăm chiar în ziua aceea. Deci, cu atât mai mult, ziua acelui sfânt care a murit pentru Dumnezeu, pentru apărarea numelui lui Dumnezeu în fața dușmanilor lui Dumnezeu, cum poți tu să o schimbi? În fond, hai să trecem și peste aceasta, dar mama tuturor sărbătorilor care este Sfintele Paște, în care subzistă mântuirea noastră, învierea Domnului Hristos. Aceasta nu se poate schimba, că ea este hotărâtă de Sfinții Părinți dogmatic după patru criterii. Niciodată înainte de echinocțiul de primăvară. Întotdeauna după luna plină a lui Martie de pe cer, întotdeauna Sfânta Duminică, că Duminică a înviat Hristos. Și niciodată cu Paștele evreiești sau înainte de Paștele evreiești. Deci în fiecare an trebuie să concure aceste patru necunoscute, aceste patru variabile. Ori schimbând calendarul, sunt ani când Paștele creștinești se servează chiar odată cu evreii și înainte de evrei. Ceea ce este inadmisibil acest lucru. Și iată că o lege schimbată, atât de sensibil fiind sufletul omului, diavolul pe acolo se strecoară și încet, încet te fură, îți fură sufletul. Și cum spune Mântuitorul, toată lumea dacă ai câștiga-o și sufletul ai pierdut, ce mare câștig. Că tot ce câștigi în lumea aceasta, le vedem că toate sunt efemere. Toate cad sub stricăciunea timpului. Nimic, nici aur, nici argint, nici frumusețe, nici înțelepciune, nici putere, nici nimic în ce este viața omului nu stă scăpată de timp. Roade carul timpului în el și putrezește, iar în suflet nu poate să intre timpul. Și acesta este veșnic. Deci hoțul cel mai mare, care este diavolul, sufletul ne-l vânează, vânându-ne întâi trupul. Și în felul acesta, iată cum s-au băgat aceste dezbinări din ce în ce mai mari. S-a mers pe devita latină, dezbină și stăpânește. Trebuia cucerit acest odor al lumii în care subzista veșnicia și creștinismul, ortodoxia. Că de-a lungul timpului Vaticanul a fost într-o continuă metamorfozare, într-o continuă schimbare, că a ajuns în ziua de astăzi de nerecunoscut ca niște creștini în ceea ce privește practica creștină, nu din cuvânt. Că spunea Sfântul Apostol Pavel Corintenilor, voi veni la voi când va vrea Dumnezeu să văd nu cuvântul, ci puterea celor ce s-au semețit. Că împărăția lui Dumnezeu nu este în cuvânt, ci este în putere. Adică nu că vorbim într-un logos interminabil să zăpăcim pe om de cap să zică ca noi. Că în felul acesta se mântuiau numai înțelepții lumii. Dar nu în acest lucru, în înțelepciune și în cuvânt, într-un logos sofisticat, subzistă mântuirea omului, ci în a practica. Cum am mai spus de multe ori, te numești soț sau soție nu datorită unui certificat sau unei verighete, ci practic, mai degrabă practic arată-te. Te numești fiul cuiva nu după nume și după scaunul părintelui care l-are, ci dacă faci legile tatălui și a mamei tale. Deci ne numim creștini și moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu nu că ne numim creștini etimologic, ci practic să ne vedem. Deci diavolul ne fură în practica celor sfinte, că Hristos a vorbit mii de ani că vine, dar dacă nu venea, ce făcea? Chiar când vorbea prin proroci că voi veni și vă voi izbăvi din chincile morții, nimic n-a făcut. Și chiar dacă a venit pe pământ, s-a născut, tot nimic nu a făcut. Ci ne-a izbăvit pe noi abia când faptic a împlinit ceea ce a spus. S-a răstignit, s-a lăsat răstignit de către oameni pe crucea Golgotei. Și acolo murind om, trupește murind, nu ca Dumnezeu, s-a dus în iad și a bătut moartea acolo, în iad, a sfârmat chingile iadului și de acolo ne-a scos pe noi în înviere. Deci Hristos, abia atunci când a înviat din morți, ne-a scos pe noi din groapa morții, cursa s-a sfârmat, iar noi ne-am izbăvit. Deci iată importanța Sfintei Învieri. Ori schimbându-o, de acum ea nu mai cade după așezământul Sfinților Părinți, iar Sfinții Părinți, când au hotărât această dată a Învierii Domnului Hristos, nu au hotărât-o după capul lor cum au vrut, ci după cum a spus Dumnezeu prin prorocii săi sfinți în Sfintele Scripturi, bine hotărâtă lege veșnică vă dau vouă. Deci vedeți, iubiților credincioși, că atunci când omul calcă o poruncă a lui Dumnezeu, el imediat cu o cotă aparte în întărirea lui, spre cele dumnezeiești s-a șubrezit. Ați observat că noi suntem pecetluiți din toate punctele de vedere cu o feciorie. Și momentul când a început să fumezi, e suficient o singură țigară, a doua oară mult mai ușor. Dacă ai căzut trupește odată, a doua oară este foarte ușor. Dacă te-ai îmbătat o prima dată, a doua oară iarăși este ușor. Și din aproape în aproape, iată-te cum începi să te strici, să te împuți ca un hoit datorită nepăzirii legilor lui Dumnezeu. Ca să-mi dați dreptate, nu că vreau să-mi dați dreptate acestui cuvânt, mie ca un om, ca un nimic, ci ca să dăm dreptate legilor lui Dumnezeu, să vedem care a fost de fapt scopul a schimba calendarul în 1924. Această unire spre care se trage acum ortodoxia cu apusul, ea nu se putea face deodată. Și ea trebuia întâi să se facă această lipire calendaristică, că dacă ei au schimbat deja calendarul, iată că acum nu mai corespundeau pe tot mapamondul aceeași zi. Că noțiunea de stil vechi se folosea chiar și înainte, în secolul trecut, referindu-se la ceea ce păzea ortodoxia până a primi această inovație. Apoi, al doilea lucru de unire a celor două biserici era practica celor sfinte. Și aici vreau ca să intrăm în chintesența lucrurilor și apelez la înțelepciunea și experiența dumneavoastră. Ca să unești două lucruri, trebuie să se asemene în ceva. Ca să numeri două lucruri, trebuie să concure în ceva. Adun două mere, dar ele seamănă că sunt mere și au același gust. Deci ca să aduni aceste două biserici, trebuia să semene una cu alta. Că ne punem întrebarea, de ce nu vine catolicul spre ortodox? Vine știind că el de aici s-a născut. Aceasta este rădăcina. Și iată că merge răsăritul spre apus. Deci trebuia prima dată să schimbe data, care era o problemă nu ușoară, și al doilea rând trebuia practicarea celor sfinte să fie diminuată la maxim. Când practica celor sfinte se citește a fi dușman cu Dumnezeu sau a fi prieten cu Dumnezeu, după cum am mai spus. Și iată că, schimbând în 1924 aceste lucruri dumnezeiești, evident că s-a trecut pe partea cealaltă la diminuarea celor sfinte. Care ați văzut acea emisiune, eu l-am atenționat pe domnul profesor, pe tovarășul profesor, și nu greșesc spunând, că atunci când s-au schimbat în 24 pe masa de lucru a Patriarhului Meletie, era pus la punctul numărul 1, așezarea sărbătorilor din cursul săptămânii duminica, hotărârea datei a Sfintelor Paști cu dată fixă, căsătoria a doua și a treia preoților și a diaconilor. Erau niște subpuncte în care se stipula vestimentația preoților, că preotul nu are voie să se dezbrace de haina lui cotidiană. Bărberirea preoților, scurtarea sfintelor slujbe, să stăm în simplitatea noastră și să ne gândim ce au una cu alta. Ce are curgerea echinoxului și așezământul aștrilor celești cu aceste lucruri? Deci iată cum începe să se întrezărească murdăria. Că nu ne trebuie nici multă filozofie, nici multă înțelepciune, nici multă carte să pricepem aceste lucruri. Când s-a schimbat calendarul, un ziar din Italia spunea așa, a venit și vântul apusului peste România și trebuia să facă acest pas România. Sinodalii timpul acelui ce spuneau? Că dacă nu schimbam calendarul, erau în primejdie hotarele țări. În 1920, Liga Națiunilor Unite, care astăzi, dacă nu mă înșel, este ONU, cea mai mare lojă franc-masonică din lume, forța mâna guvernului României ca să schimbe calendarul. Ori durea pe acei oameni, atei, evrei, musulmani, care conduceau atunci, ai durea așa de rău inima de român, că servează Paștele în altă dată. Deci mai degrabă credem că au fost niște mișcări de culise murdare. Și să fim și mai pe înțeles. Iată că noi nu am făcut acest lucru murdar în ceea ce s-a făcut în 24. Ori răsare altă dată soarele peste noi, luna parcă o vedem tot așa, stelele la fel. Iar nu suntem în altă constituție fizică și biologică, suntem aceiași oameni. Ce am pățit noi că n-am păzit acest lucru, acest așezământ, această schimbare? Deci din 1924 a rămas rădăcina care cu nevrednicie suntem noi. Că nu noi am deviat de la rădăcină, ci ei ca o mlădiță nărăvașă, care voia să rodească în loc de poame bune acridă, iată că s-a altoit în altă rădăcină. Și rădăcina aceea este rădăcina Vaticanului. Eu am vrut să păzesc aceste lucruri, dar era bine să lasă leul în cușcă să doarmă. Vedem practic că s-a ateizat lumea. Practic lumea este totalmente diferită de un creștin normal. Habar nu mai are creștinul de ce este Dumnezeu. Și dacă s-ar face niște investigații printre așa zișii creștini, care avea și poate rosti cuvântul de ortodox, nici Tatăl nostru rugăciune elementară nu știe. Cine a adus lumea în așa poticnire, în așa robie? Oricând vine Hristos să ia roade de la această vie, ce roadă să ia de la tine, omule, de îndată ce tu te cununi și te descununi? Nu din vorbă, ci practic. Și cred că sunt de prisos aceste cuvinte, fiindcă știți ce creștiniți facem. Postul să fie post, când trebuie să te împărtășești, trebuie să te mărturisești, să păzești cele sfinte, să pui preț pe cele sfinte și să stai, cum spune Sfânta Scriptură, o oaie cuvântătoare lângă păstor. De ce să umblăm aiurea prin munți și să ne rănim? Vedeți cât de grea este rana care îți vine din cărările zburdalnice ale unei vieți fără legi duhovnicești și apoi îți apare prihana sufletească. Îți apare tribunalul conștiinței care te seacă și în special când vezi că ești jefuit de cel în care la tinerețe te lăudai, ajungând în senilitate, ajungând într-un toiaz și mâine, poi mâine dai ochii cu Dumnezeu, atunci te seacă tribunalul conștiinței. Poate să fie tardiv acest lucru. Deci trebuie să luăm seama cum practicăm cele sfinte, că dacă le modelăm după bunul nostru pântece, și ne facem din pântece și de cele de sub pântece un Dumnezeu, atunci cade toți sfinții care s-au ostenit și au murit pentru apărarea numelui lui Dumnezeu. O mare diplomație care s-a aplicat în ortodoxie a fost introducerea comunismului. Să nu credeți că acesta a fost adus cu vagoanele că a vrut omul. A fost special introdus în țările ortodoxe să distrugă tot ce-i sfânt în om. Te-a pus la avea mână. Că știau evreii că un creștin se citește în cele practice. Ortodoxia care își păstra frumusețea ei, buchetul ei frumos, mirositor de fapte bune. Vorbesc în special de viața monahală și preoții care își păstrau legile lor canonice. Iată că aceștia trebuiau dărâmați, acești falnici mulți trebuiau dărâmați. Și aceștia nu se dărâmau așa ușor. Și pentru aceasta s-a introdus de către evrei bine gândit comunismul în cel mai mare stat ortodox în Rusia. Și apoi sub incidența acestei țări imediat s-a dus ca apa printre pietre și în România, și în Bulgaria mai târziu și peste tot. Deci trebuia distrus omul din lăuntru și biserica. Iar biserica vedem cum s-a distrus. Praf s-a făcut de ea, din ea. Imediat comunismul s-a tras. Era parcă prea puieril să credem că un sistem mondial cade așa de ușor. Trebuia retras și a îndeplinit scopul. De acum, după ce l-am fometat pe om, îl prinde în această capcană. Ați văzut că viețuitoarele pământului în general se prind prin mâncare. Îi pui capcana în mâncare. Peștele care nu-l vezi, dar îi știi mofturile lui, i-ai pus în undiță viermele care îi place lui. Și el, dacă este lacom în pântece, își pustă moartea. Și în felul acesta moare. Deci trebuia ortodox în felul acesta făcut, înfometat. Și ați observat imediat după acele incidente, că nu le putem numi altfel, din 89, curgeau tirurile cu portocale, cu alimente, cu haine și băteau din pană cine rămânea sedus de aceste bunăvoințe, românii timpul acelui. Și i-a câștigat pe fiecare și și-au vândut pe un plic de linte, cum a făcut Isaac și Iacov, și-a vândut cinsta lui de creștin. Și-a aderat imediat, care e baptist, care e adventist, care e jehovist. Pe țigani a prins în jehoviști, că le făceau mofturile lor, care voiau să se ducă în America, le-a venit confesiunea care le favoriza aceste lucruri. Doamne, ce capcană, cât de subtilă și, într-adevăr, cât de înțeleaptă! Iată cum se întregește ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel. Cu cuvântări de bine și cu cuvinte bune înșeală inima celor proști. Să fiți foarte atenți, iubiților credincioși, gândiți bine înainte de a face un pas și mai ales de a crede în ceva. Spun aceste cuvinte, nu să ziceți ca mine, că a spus Părintele așa și de acum așa să ținem, ci verificați, dovediți în sinea dumneavoastră adevărul și atunci dacă vreți, credeți, dacă nu, nu credeți. Hristos n-a scos bâta și nici sabia. Deci aceste lucruri care țin de domeniul sensibilității, ele nu se impun cu parul, ci ele se impun cu cuvântul. Pentru aceasta și Apostolul Pavel a menționat cu cuvântări bune înșală. Deci să luăm seama de toate cuvintele care ne vin la urechi și să ne uităm la pom. Că nu tot pomul care bate din frunze face roade. Du-te toamna la el și vezi ce roade. Și nici chiar dacă are roade, s-ar putea să fie acră și nu cea așteptată. Să luăm seama cine suntem, ce vie suntem și de ce suntem aici pe pământ. Credeți dumneavoastră cum aduceau ateii niște idei murdare și străine dumnezeirii că ne terminăm aici? Sau că venim prin darwinism un alt evreu care a lansat această idee din maimuțe și cum acum anul acesta și Papa a recunoscut acest lucru. Vedeți cât de subtil se fură omul. I-a fost suficient acelei minți care a dat lovitura de grație să-l poată determina pe Papa, întâi stătătorul și infainibilitatea pe pământ, cum își spun. Să spună că omul se trage din maimuță. Prin biserică, deci, a semnat actul de naștere a omului. Că strămoșul nostru este la grădina zoologică, acolo prin. Acum, o altă subtilitate, care într-adevăr rămân cutremurat cu câtă înțelepciune l-a prins în capcană. Cred că majoritatea știți și îmi sunt deprisos cuvintele, dar totuși să vă amintesc și să elucidăm aceste lucruri. L-au determinat să se ducă împreună cu acoliții lui pe scena de rock. Închipuiți-vă acest lucru făcut de întâi stătătorul bisericii, ce lovitură a dat bisericii, a oficiat în rock-ul între creștini, iar rock-ul este muzica satanică. I-ați văzut pe rochiști în ce vestimentație umbră, dar toată ființa lor este tulburată, metamorfozată de la un om normal. Deci satanismul se pregătește prin însăși biserica lui Hristos, dar nu biserica etimologică, ci iată prin biserica care se practică și își zice că este creștină, dar se practică de fapt departe de adevărul lui Dumnezeu. Încă o dată specific, să avem foarte mare grijă că ceea ce a inoculat Dumnezeu în noi, chip și asemănarea lui Dumnezeu, vine ceasul când trebuie să se lămurească toate. Iarăși revin la Apostolul Pavel, cât de frumos spune, au schimbat adevărul în minciună. Și pentru aceasta a lăsat Dumnezeu un patimp de ocară, că femeile și-au schimbat rânduiala firii în ceea ce este împotriva firii, lesbienele. Iar bărbații, părăsind rânduiala cea firească a părții femei, s-au prins unul spre altul într-o pofte. Deci, mă înțelegeți ce vreau să zic. Iată Sodoma pe pământ, Sodoma și Gomora. Deci aceste lucruri atât de urâte de Dumnezeu și vom vedea duminica viitoare de ce sunt atât de urâte. Acestea sunt cele care aduc moartea pământului și pregătesc minuțios apocalipsul. Pentru aceasta Dumnezeu acest păcat l-a ars cu foc și cu pucioasă, că în fierbântarea celor ce practică aceste lucruri este ca foc în trupul lor și în ființa lor. Iar păcatul pute cum pute pucioasa când arde, dar pute duhovnicește în ființa dumnezeirii. Și pute, într-adevăr, și unor oameni echilibrați, moral vorbesc. Deci, iubiților credincioși, lumea își pregătește o sinucidere, dar lentă. Și, după cum vedem, se pregătește minuțios, se fură sufletele oamenilor. Prin pântece, prin toate mofturile carnale. Stăm și ne gândim ca niște oameni morali. Să lăsăm înălțimile, culmile înțelepciunii și ale științei Occidentului. Să ne întoarcem la românismul nostru, care am crescut așa cum am crescut noi, dar am fost niște oameni morali dintotdeauna, niște oameni calzi în sensibilitatea noastră, am fost niște oameni cu adevărat, am putea să spun, creștini. Nu ne-a trebuit mai mult decât ne-a dat Dumnezeu nouă. Dar iată că eram vânați de aceia de atunci. Deci să-i lăsăm pe acei oameni care au cucerit aceste lucruri și să vedem unde au ajuns, ca nu cumva să împrumutăm și noi mofturile, patimile și murdăriile lor. Vă pregătește celor care nu veți căuta Biserica lui Hristos și să-i păziți legile, cele mai imorale legi posibile. Credeți că vestimentația puștoaicelor de pe stradă este aiurea lăsată să distrugă tot ce este frumos în român? L-aș întreba pe unul care din 90 a început să se îmbogățească. Ce a făcut? Că, în primul rând, familia este distrusă. Nu știu câte femei poate schimbă. Deci, iată, am apelat la aceste lucruri pe care le trăim și nu să ne ducem în filozofie ca să nu înțelegem nimic. Iată cum omul se strică datorită faptului că nu a păzit legea lui Dumnezeu. Iar cei care au păzit legea lui Dumnezeu au fost sub aripa Sfintei Biserici, au fost mereu într-o continuă legătură de prietenie duhovnicească cu duhovnicul său. Acela a fost păzit întotdeauna de Dumnezeu, că un creștin are darul lui. Dacă mai țineți dumneavoastră minte că diavolul, când a venit și l-a înșelat pe Adam în Eden, nu avea cum să se strecoare decât tot prin aceste pofte, dar nu putea să privească la strălucirea lui Adam și pentru aceasta s-a strecurat prin slăbiciunea minții Evei. Că la îndemnul Evei a greșit și Adam. Deci, iată că se pândește omul din toate punctele, din toată geometria lui, că noi suntem vulnerabili. Sau cum spunea apostolul, legea este duhovnicească, eu sunt trupesc, vândusul păcat. Că vedeți că omul din noi, când se tulbură și poftește, îi joacă în ochi momeala, sub coaja căreia îi zace moartea. Iată că întâi greșește la nivel de minte, își aduce în mintea lui plăcerea și dacă nu o aruncă imediat, fiindcă îl iubește pe Dumnezeu, atunci imediat îl domină această patimă. Și patima aceasta, iubiților credincioși, este din ce în ce mai groaznică la timpul acesta. Și am spus că mă gândesc de ce oamenii care chipurile vor binele omului, de ce dau în mass media atâtea murdării prin care vă strică copiii dumneavoastră? Atâta mociri lăsați în lume la ora actuală de neîngrozit. Dacă Dumnezeu ar lăsa să miroase futoarea păcatului, cred că am fi într-un cavou deja în putrefacție. Haideți să ne salvăm un pic din aceste lucruri murdare. Cei care ați fost prin acestea și venim la biserică, și nu spun aceasta că să veniți acum să nu mai încăpem în biserică, cei care vreți să-L înțelegeți pe Dumnezeu, vedeți ce odihnă aveți sufletească, vedeți când ești în păcat cu Dumnezeu, când ești salvat dintr-o murdărie a păcatului, parcă ești un alt om. Iar când te știi murdar zăcând în acea mocirlă, Doamne, cât de greu este! Deci aceasta înțelepțește cuvântul Sfintelor Scripturi, în aceasta îl găsim pe Dumnezeu. Că Dumnezeu ce vrea să ia de la noi? Să ia un om, un moștenitor demn de împărăția lui Dumnezeu. Că ați văzut când se duce o lichea în locuri înalte ce distrugere face? Pentru aceasta ne lasă Dumnezeu în această robie care este un Ierihon viața și acest lucru nu poate contesta nimeni. Ne lasă ca să ne cernem dându-ne examenul când ne vom vedea pe celelalte frumoase. Acelea le nătăjduim și prin răbdare le așteptăm. Crezând cu adevărat că Domnul nostru Iisus Hristos a înviat din morți, că Domnului nostru Iisus Hristos îi este toată slava și cinsta în veci. Amin.